Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Doniñorrez ezizen artistikoarekin abiatu berri du Imanol Ubedak bere bakarkako ibilbidea. Bidertzean taldearen 8. diskako goiburua beregin eta bidertzean taldeak mugagabeko etenaldi bat iragarri eta bi urtetara aurkezten dugu bere lana Imanol Ubedak 10 kantuz osaturiko lana argitaratu du. Eta Mugiro Bila deitzen da bere lehen obra. Bauntaz mintzatzeko Imanol Ubeda dugu estudietan barna, kaixo. Kaixo. Zer moduz, ongi? Oso ondo. Bai. Esan dut proiektu ontarako hartu duzun izena Doniñorrez izan dela, izen artistikoa. Izen artistikoa da edo taldea, taldearen izena. Bai, bueno, nik uste izen artistiko badala, bakarlari baten izen artistikoa, ez? Ez nintzen ausartu Imanol Ubeda izena jartzera, ze oso aski arrunta irutzen zaidan izena. Eta rock and rollean ibiltzeko behar da, ere, ezakit, iragokizun moduko bat egin, edo glamour pixka bat, ez? Eta irutzen zaidan Doniñorrez ez izenak, ba, hobeto... beste kutsu bat emate ziola proiektuari berari. Eta gainera badu nire ustez ez izenak beste balio erantzi bat, ez? Ez izen horren aterkipean hobeto jasotzen dala eta aldekako lana, ez? Azkenean musika antzerki munduan bezala, ez? Ba, disko bat grabatzea edo zuzenean talde batekin aritzea, ba hori, taldekako lana da edo lan kolektiboa da, ez? Eta Imanol Ubeda jarri izan banio, ba, oso personalizatua geldituko litzake. Eta aldiz Doniñorrezekin, bueno, aterki horrenpean ere ba, gelditzen dira ba, ba Carlos Arantzegi edo Jakob Reguilon ba, musikariak diskoan partartu dutenak, edo orain zuzenean erekin ibiliko dian beste musikoak. Ez orduan, zentzu horretan iritzean asko zegokiagoa. Esan dugu ere bai bidertzean taldearen 8. diskako izenburua izan zela Doniñorrez, ezta? Bai. Keinu bat egitearren hautatu duzu izenburua edo Doniñorrezek esaten duenagatik bai. Hartua izan da. Bueno, nik uste denetatik duela pixka bat, ez? Egia esan bakarkako ibilbideari ekitea erabaki nuenean edo Carlos Arantzegi bateri jolekin batera proiektu berri hau martxan jartzea erabaki genuenean izena ia berehala etorri zen, ez? Zuk ondo esan bezala bidertzanen disko baten izenburua da, baino ez izen bezala ere oso indortsua iruditze zitzaidan, uste dut baduela indarra, ezakit. Eta era berean ba, jakin badakit bidertzanen oihartzun hori ekar dezakela, ez? Baina ez zait bereziki... Ez dut uste hori arazo bat denik, ez kontrakoan, oso arronago bidertzen proiektuarekin, noizbait aukerarik balego gustatuko litzaidak berriro bidertzeneko taldekide guztiekin berriro beste diskoren bat edo egitea, baina bitartean, bakarkako ibilbide honetan, ba, ez izen egokiena irutzen zitzaidan, eta bidertzenekin daukan harreman hori ere gustokoa dut, ez? Gero egia da, bidertzeanen erabili genuenean beste esan nahi bat zuen, ez? Hori Urola aldean edo ba aurrak izutzeko eta erabiltzen zuten, ez? Eta ba hori, ez? Ba pixka bat hori, ba ez baduzu afaltzen, ez baduzu lo hartzen, ba Doniñorrez etorriko da eta bereekin batera mo zaitu, ez? Ni kasu honetan zentzua pixkatea kasu bihurritu egin dut, ez? Mm. Eta gehiago zentzu estetikoarekin geratu naiz, ez? Mm-hmm. Eta baliatu dut, ba hori, ez? Bakarkako proiektu hau izendatzeko. Orain dela bi urte abiatu zenuen proiektuaren emaitza dakarkai guzu diskontan? Bai, nik esango nuke baietz. Guk 2016ko abenduan ja iragarri genuen, ba, etenaldia, ez? Bidertzeanen etenaldia. Baina... guk iragarri baino lehenxeago ere bagenekin zer zetorren, ez? Nire nahi bikiak jonik, ba, bueno, ba, familia, lana, bestelako zereginak pilatu zitzaizkion, ezin bidertzenen martxa mantendu, eta orduan berak taldea uztea erabaki genuenean, ba, guk ere erabaki genuen, ba, bere ordez beste musikari bat hartu baino, ba, taldeari ere ba, etenaldi bat, edo taldean etenaldi bat egitea, ez. Eta hori izan zen justu orain bi urte. Eta hori erabaki eta ja ni handik gutxira jarri nintzen kantu berriak prestatzen eta doninorez egitaz mau nola debala ba hori ez. Lantzen, ez? Eta lanketa horretan bidelagun eta konplize izan dut, ba, Carlos bateri jolea. Ba, iruditzen bazaizu mugiro bila, hasiko gara, eta segiko ditut, izeneko kantuarekin abiatuko dugu gure gaurko emankizuna, aski ba, berezia baita, ez? Egin duzun lehen lan, hau diska irekitzeko aproposa izan dena ere, xat, iraganera begira, aurrera begirako kantu bat ere baita. Bai, gero, asmoa zen, hola, parodia moduko bat egitea, ez? Zentzu parodiko bat du, ez? Hala, txantxetan idatzitako letra bada, edo, pixkat, irrigarri utzi, ba, hori, ez? Bidertzanetik doninorzerako salto hori, ez? Ba, ezakit, askotan oso serio hartzen ditugu gauzak, eta drama hundiarekin, ez? Talde bat utzi, eta berri bat hasi, eta, bueno, nik, nahi nuen, bueno, txantxetan egin horrelako irakurketa bat, ez dakit asmatu dudan, baina, bueno, gutxi asko, ba, bestia entzuten duenak, edo letra irakurtzen duenak, gutxi asko ulertuko du zer esan nahi dudan, ez. Kantu honek diskako tonua ematen digu? Bueno, nik uste egin handi batean baietz. Nire kezka handiena izan da egitasmo berri bat jartzen duzunean izaten duzun kezka hori, ez? Aurrekoarekin nola edala bereiztu nahi duzu edo beste zerbait eskaini, azkenean zure burua berrasmatu nahi duzu, ez? Eta nik hasieratik ideia hori neukan buruan, ez? Zegertatzen da, ba, musikaren munduan eta hainbeste urtetan ibilita gero, ba, nik kanto egiteko modu jakin badaukat, gero gitarra jotzeko oso mugatua naiz, ez naiz musikari trebea, eta orduan muga hundiak dauzkat, ez beste zerbait egiteko, beste zerbait ezberdin egiteko, ez? Eta horrekin eukin itun kezkak, baina gero topatu nuen beste modu bat, akaso ba, beste kutsu bateko kantuak egiteko garaian, eta zan letren tonua, ez? Eta guk bidertzanekin azkeneko urteetan memoria kontuen gatik, edo bestela, ba oso, bueno, ba, kutsu serioko kantuak egin ditugu, eta, bueno, ba, pixko bat ere, ba, garaian bizi izan ditugun momentuen gatik, ez, ba, 36ko gerrari buruzkoak, edo 77garren hamarkadako ba gora berak etxea izandakoak, ba hoien ingurukoak egin genituen hainbat kantu, eta orduan, bueno, nik tonoan ikusten nuen ba hor aldatzeko edo berritzeko edo bizi berritzeko modu bakarra, ez? Eta zentzu horretan ikuset ba tono ironiko batetik edo ezakit, uste abesti ez denek, baino askok edo ia gehienek badute hola kutsu bihurri bat, gaiztakeriren bat iradokitzen da, edo hori, ez, edo irun ironia kutsu bat, ez? Eta nik uste ekarpenik egin badut beste egitasmoekin alderatuz igual da hori, tonoan bat ez, baita musikalidadean, ez? Gero, igual, nahi behar zuitzingo deupako loko ekoizleaz, baina ekoizleak ere, ba, ekoizle berri batekin egin dugun lan, eta berak ere eman dio beste kutsu bat, ez, gure kantuei, eta nik uste, bai letren tonuekin, eta bai ekoizleak eman dion kutsu horrekin, ba, nik uste, ba, beste norabaitera iritsi garela, ez. Diskako musikalitateaz mintzatuko gara, baina letretara itzuliz, zirikatu nahi izan duzu, ez? Xate, bai. Kitzikatzaile modu batean bai. Hausnartu arazina izan duzu ere. Bai, ze gaina, bai, ze azkenean, bueno, badaude ironia kutsua duten abestiak, bakas honetan entzun dugun hori, ez? Parodia moduko badana, ez? Bidertzean utzi dut, eta gauez iesi nabila, dauzkat segika, ba, hainbat eta hainbat lagun da hori, bueno, ba, berez ez da ala, eta, bueno, ba, pixka bat nire burua zere trufa egin nahi nuen, edo pixka txantxetan, ez. Baina gero badaude kritika moduko abestiak, ez, hau da, ba, kritika bere baitan batzen dituzten abestiak, eta hori beti izan da gure marka, eta nik uste hemen ere mantentzen dela, ez, proiektu berri honetan. Bere txisteak izeneko kantua entzunen dugu? Oso ondo. Yeah. Imanol Ubedarekin, ari gara mintzatzen gaur gure kantuzkantu emankizunean, Doniñorrez ez izen artistikoarekin, ez da, abiatu baitu ibilbide, bakarkako ibilbidea, Mugiro Bila izeneko diska argitaratu berri du, eta entzuten ari gara, bere lehen lanuntako azken kantu entzun dugu bere txisteak izenekoa, liburu batetik harturikoa, zehaztuko dugu? Bai, hori da, Jone Gorostartzu, Berastiko idazle bada eta duela urte bat, bueno, 2012an bai, plazaratu zuen poesia liburu bat Elkar argitaletxarekin des egiten izan zuen liburuak. Eta nik hortxe topatu nun poemari, bueno, eta iruditu zitzaidan, bueno, bazuela beste zerbait eta gakoa izan zen. Egia esan, hau izan zen egin nuen, proiektu berriko egin nuen lehen kantuetako bat. Eta letra honek bazuen, ba hori txantxa, ironia, zirikatzeko, ba, nik ala interpretatzen nuen, ez? Eta nik uste honek gero irikizuela tono aldetik abestien kutsu horretan, hau giltzarri izan zala, ze nik hau eginda gero ikusi nuen oso argi, ba kaso bideo horretatik jarraituz, ba banuela bestelako diskurso bat egiteko bidea, ez? Eta bestalde, ba Peineman zekin ere ibili izan du naiz, eta hor ere, ba nire kantuetan ere igartze zan horrelako aire bat, eta uste dut gero ba Jone Gorostartzuren poema honekin egindako kantuak ba ja berela ba jarri ninduen bide horretan, ez? Eta gerora etorri zian abestiak ere pixkat kutsu honetara hurbildu nahi arazi izan ditut. Beste kantuak zuk idatzitakoak direlarik gehien bat, naiz eta ba idazle batzuengana ere jo duzu. Bai. Hala da, bueno, nik sormen prozesu horretan ba nik idatzi ditut ia kanta gehienak, baina gero ba lau bat poeten idatziak edo musikatu ditut eta horiek azkenean diskoan jaso ditut, eta nik idatzitako hainbat letraekin egindako kantuak akampon gelditu dira, ez? Bueno, ez naiz oso seguru ikusten idazten, alegina hori egiten dut, eta ba, azkenean diskoan daude nik idatzitako sei letra eta besteak dira ba beste idazle batzuen liburuetan aurkitu ditu danak, ez? Gaien aldetik bada konstante bat? Ez dut uste. Beste disko batzuetan nik egin izan ditudan beste disko batzuetan, beste taldeekin aritu izan naizenean, ba, bazeon tematika bat edo kontzeptu jakin bat, nik uste kasu honetan ez. Azkenean, bueno, nik uste ala ere esan dezaket, ba, bueno, azkeneko bi urte hauetan, ba izan ditudan bizipeinak eta izan ditudan gora eberen lekuko direla kantuak, ez? Eta, bueno, nik uste kantuek azkenean guk bizi ditugun garaiei buruz hitz egiten dutela, eta hein handi batean, ba hori da azkenean kantu hauek islatzen dutenak, ez? Baina ez dute gai edo tematika jakin bat, ez? Baizik eta da, bueno, eguneroko martxako, ba, eguneroko martxan izan ditugun sentimendu edo gora beren lekuko dira, ez. Eta sortzerakoan, idazterakoan, norbaiti begira jartzen zara? Bueno, nik uste dut... eta ez dut uste hortan osoa ezberdina naizenik. Nik uste dut askok eta askok lehenbizi guretzako idazten degula, ez? Gure azkenean lehengo batean egon izan argazkilari baten erakusketan eta uste dut Bruce Dickinson zala eta bizi da oraindik Amerikako estatu batuetako argazkilari bada, ez? Eta berak esate zuen, berak kamara leiarra asmatu zu, topatu zuenean da lente bidezko argazki kamara topatu zuenean, ba berak topatu zuela ba mundua interpretatzeko modu bat, ez? Eta mundua ulertzeko modu bat topatu duela argazki kamararekin eta geroztik jarraitu du argazkiak egiten eta era horretan berak horrela ulertzen du mundua edo mundua ulertzen saietzen da argazkiak eginez, ez? Bueno, bera argazkila hori handi bada, ni ez naiz parekatuko berarekin, baina oso ondo ulertzen dut zer esan nahi duen, ez? Zer esan nahi duen, zen, nik neurri handi batean, gitarra ikasi nuenean, eta gitarra elektriko bat nerekin, bidelagun egin dudanetik, eta ja, bia urte asko, ba, niretzako izan da, ba, nik bizi izan ditudanak, edo munduan, ikusten ditudan gauzak, ba, interpretatzeko modua ematen didatez. Eta orduan niretzako hori da, hori da musikak eskaintzen didana, ez. Nere burua eta munduan gertatzen diren gauzak ulertarazteko bidea ematen didate. Beste batzuek egiten dute liburuak idatziz edo bertxotan edo bere lagunekin solasean eta nik deskubritu nuen ba, kantua badela zure burua ulertzeko eta zure ingurukoena ulertzeko modu bat, ez. Eta zentzu horretan eta ja zure galderara itzuliz, nik batez ere asteko eta behin nere buruari abesten diot, ez? Eta nere buruari gustatu bertzaio kantatzen dudan, eta bestela uste dut ez lukela zentzurik. Gustora gelditu zara? Bueno, nik uste garaiz oso goiz dala oraindik, ez? Falta zait distantzia pixka bat hartza, oso gertukoa da oraindik, diskoa oso gertuegi daukat, eta gertuegi daudenean gauzak ez diezu benetako dimentsioa hartzen, ez? Momentu batzutan iruditzen zait, kriston diskoen deudala, eta gero handik bi egunetan igual iruditzen zait oso kaskarra dela, ez? Orduan, horregatik diot igual falta zait dala distantzia bat, ez? Eta gero falta zait oso gauza importantea, eta da, horrelako lanak borobiltzen dira entzuleak entzuten duenean, ez? Nik nire irakurketa egitea dugu, baina beti oso subjetiboa izan daiteke, ez? Baina niretzako oso importantea da entzuleek, edo ingurukoek, edo lagunek, edo kritikariek, edo irrati esatarien aipamenak entzutea, ez? Azkenean hor ikusten duzu, hor benetan izten da bestiaren ibilbidea, ez? Zuk abiatu duzu, baina gero beste batzuei dagokie irakurtzea, entzutea, interpretatzea, eta ni uste hori ere falta zaidala ba benetan ikusteko asmatu dudan edo ez eta asmatu badut ba pozik nagoen edo ez esateko, ez. Ba bidean segituko dugu guk eta kantuk diskako hirugarren kantua entzungo dugu Xabi Bordaren birikazatiak olerkitik harturiko ez, letrak dira, bai. Ondoko piezan entzungo ditugunak, zergatik, auto egin duzu, zergatik musikara ekarri nahi izan duzu? Bueno, ba, nik Xabi Bordaren ibilbide poetiko ezautzen nuen aspalditik, eta gaina poemo ez da berria, ja urte batzu dira, plazaratu zuela, baina iruditzen zitzaidan, doinu honekien abestiak bazuela toki bat diskoan, ez? Eta igual badu ere akaso ba bidezaren kutsua, ez? Melodikoki, ez? Baina gustet ba bazetorrela bat pixka bat nik orain hasi nahi dudan ibilbidearekin eta horregatik hautatu nuen, ez? Eta bueno, ba orain arte ibilbide luzea egin dut poema asko eta poeta asko ekarri dituten ere kantuetara, baina bere poemarik sekula ez eta bueno, niri ilusio egiten zian ze eta berezekin minestu dudan idazle bat, ez. Eta gauza bera esan daiteke Baione Gorostarzurekin, ez. Orain arte ez nuen bere kanturik moldatu eta diskoni esker ba hori, ez. Ba gustuko ditudan beste idazle batzuei egin die tarte, ez. Eta bola baterako bazter batean utzi dute Jose Luis Otamendi maitagarria. Gaur euri sarkorra eta motza. Iban Zalduak egin dizuelako ipuin bat sarrera gisa, ez dena eskuragarri diskan, baina guk eskura duguna eta berauk dio zaila dela zehazteaz popa zer den, zer izan daitekeen, baina aipatzen du iruzkin hau sinatzen duenarentzat bere alakotasunarekin du zerikusia eta baita hurbiltasunarekin ere. Kanta bat entzun orduko ahopean abesten hasteko gogo horrekin eta saltoak emateko bulkadarekin. Zuk ere hala definituko zenuke? Hori da zuek ere eskaintzen duzuena edo bide hortarik zoazte melodiaz mintzo garenean? Bai, bueno, nik uste pop musika guk ezagutzen de musika popular hori da, pop musikak nik uste badituela ezaugarri horiek eta bat nator horrekin, ez? Guk joera hori dugu kantu egiterakoan, ez? Dena den, guk abesti bat idazten dugunean edo abesti bat idaztera jartzen garenean jo ez dugu, ezaten ba, pop abesti bat inbar dugu, ez? Uste azkenean zuk entzuten duzunaren morroizara neurri batean, ez? Eta gero idazten jartzen zarenean oihartzun horiek etortzen zaizkizu, ez? Eta gero datoz etiketak, ez? Eta etiketak, nire kazetaria naiz, eta etiketak beharrezkoak ditugu. Ze azkenean hori da esatari bat edo kazetari bat eta entzulen arteko olako helduleku bat. Bai, helduleku bat eta azkenean guk esaten badu, bueno, bai Manol Bek egin du disko heavy bat. Ba, orduan entzulek badaki. Ez, gutxi asko ze musika egiten duen. Eta gero itzin dezakegu edo zer gauzetaz. Ba, pop musikarekin berdin, ez. Manol Bek egin badu pop disko bat gutxi gora bera ja iraduki zuen asko egin da daude ze musika estiloa izan daiteken eta horrek zer dakarren atzetik, ez. Eta alare, nik uste dut hor, bueno, ipuin horretan egiten duen definizioarekin ban ator eta are gehiago, ez, justu entzun duguna besti horrek badu, ez, bueno, ez, bakan melodia momentu batean itxatxi egiten zaizu, eta bi aldiz entzun ezkero igual gero bolada batean horukiko duzu bueltak aburuan, ez. Baina ezakit gu ez goaz etiketa baten inguruko abestiak egitera, gu abestiak egitera goaz eta gero dator bestea, ez. Baina, zuk berrian egindako artikulu batean irakurri dut, erranduzula, ez, dirty pop edo pop zikin bai. Kutsu hori badutela zuen kantuek. Bai. Eta ekoizlea aipatu duzula, pixat, guzti horren ondorio ere izan da, zer ekarri dizu ekoizlearen ekarpenak? Bai, ba, nik uste dut, ba, oso ondo ekarria da, hola, dirty pop hori edo pop zikina edo dena delakoa, ez? Ze guk ekantuak landu genituen lokalean nik eta Carlos Arantzegi bateri joleak entxegu lekuan, pentsa, ba, ba, su jole gabetea, zer, bion artean egin genituen kantuen ezurdurak, ez? Eta gero estudioan bertan, aldez aurretik ensaiatu gabe batu ginen Madrilgo ba, su jole batin gure laguna dena eta iruide artistiko handia duena, eta gero pakoloko ekoizle eta gitar jolearekin, ez? Eta han, kantuak bereekin osatu ala grabatu genituen, ez? Orduan, bueno, nik uste berak indie musikan, indie pop estiloan ibilbide luzea du pakologok eta Espainiako zirkuitoan, ba, bueno, izena handia du, ez? Eta berak, bueno, trebetasuna handia du, ba, oso melodikoak izan daitezken kantuak, ba, ba, oso konponketa ba, zikinekin edo konponketa bueno, ba hori ez, gitarra distorsioekin josteko abilezia du, ez? Hau da, bueno, besti ba oso melodikoa izan daiteke, lelo oso itxasgarri izan dezake, baina gero jartzen dien jantzia bada barrokera hurbiltzen dena, ez? Elektrikotasun hori ematen dio, ez? Eta beti atentzioa deitu digu, ba horrek, ez? Uztarketa horrek, kombinazio horrek, joko asko ematen du, guk ere aurretek egin izan du dugu, bidertzeanen, edo daurroak teliatuetan taldean, edo peineman zen, ez? Baina bereziki berak duen joera hori, gero kantuetan abestien arregloak, hau, barkatu koroen arregloak, ahotsen tratamendua, gero beste delako instrumentuak erabiltzeko duen joera, guk menderatzen ez ditugunak, ba, ba teklatuak, edo sintetizadoreak, ez? Eta hori guztia eman digu berak, ez? Eta orduan esan dezakegu guk jantziaren neurriak eman genizkiola, eta gero berak josi duela guretzako ba, jantzi egokia, ez? Edo, eta nik uste hortan datzala bere ekarpena, ez? Kasunetan, ez? Gainera guk utzi egin diogu egiten, ez? Hau da, guk nahi eta junginan gauzako soinarri-oinarrian eraman da, eta gero berak gorpuztu ditu kantuak bere gitarrarekin, bere teklatuekin eta bere ekarpenarekin, ez? Eta talde baten nortasunean soinukera oso importantea da, eta nik uste orain abiatu dugun egitasmo honetan berak garrantzia handia izan duela horregatik, ez? Berak eman diolako ba, izaera musikalidade aldetik izaera berezi bat, ez? Eta are gehiago uste jarri dula ja etorkizunari begira ba oinarri bat, ez? Eta nik uste hortik joko dugula horrean zean, ez? Jantzia, izaera, aipatu dituzu kontzeptu horiek, diseinua ikusita, lehen entzunaldian musikalitatea entzunda eta beste garai bateko kutsu hori ere badu? Zen, ba ezakit beste garai batekoa daukan edo ez, guk uste dugu badagola bidertzenekiko austura bat, eta berezki bidertzenen azken garaiarekin austura bat, ez? Zikuk bidertzenen hasieran, ba grisa izeneko diskoan adiez, baditu gula olako soinukera honetan bentsat kanta atzuk bagenituen, ez? Eta gero ja nik uste 2006-tik aurrera ja begiago amerikana kutsura edo jo genuen, beste estilo batzuetara, ba, beste musika batzu deskubritu genituen, eta horretara jo genuen, ez. Eta nik uste orain, donin horrezekin, beste soinukera batzuk bilatu nahi izan ditugu, edo, eta zentzu horretan badago austura bat bidertzenekin. Bueno, hori da alegina edo intentzioa, ez. Zan, nik uste distantzia falta zaigula oraindik hartzea, baina alegin hori bazegoen hasieratik, ez. Garaian ionean diot beste hamarkada batetako. Bai. Bueno, kutxu hori, Izan daiteke, bueno, ba, bai, eta interesgarria da, ez? Bakoitzak bere irakurketa egingo ditu eta bakoitzari iradokizun bat egingo dio eta hori ona da, ez? Baina estudioan adidez, ba, guk 80ko hamarkadan, ba, Dinosaur Junior edo Lemonheads bezalako taldeak entzuten genituen, Paco Lokok ere oso gustuko dituen taldeak dira, eta, bueno, referentzia horiek zeharka bada ere izan ditugu, ez? Ba, bai, gero berezkin asketak egiteko ordua, ba, referentzia batzuk behar izaten dira, eta, eta igual, bai, ba, 80-eko sapop estiloko talde jek, inkluso ban, bari, ez? Zitera aldeko doinu horiek ere, ba, nola daola izan dute eragin bat. Ba, entzungo beste pieza bat, aurrerapen singela ere izan dena, Kristoren gonbidapena izeneko lana, zer aurreratzen aldiguz, kantu honi buruz, zergatik hautatu duzu aurrerapen singel gisa. Erresa da, kantu bat hautatzea? Ba, nik esan honuke oso oso zaila dela. Eta guri bereziki zaila egite zaigu, ez? Azkenen kantuen egileak ere bagara, eta orduan nik uste dut onena dela taldekoa ez den batek aukeratzea singela, ez? Baina guk ez dugu hori egin. Guk nahi genuen azan bideoklip bat grabatu nahi genuen, ba, proiektua berria izan da, ba, behar genituen ere olako euskarriak, ez bakarrik irratibizko singelak, baizik eta baita ere ikusentzunezko euskarri bat behar genuen, bideoklip bat behar genuen, ez. Eta Kristoren gonbidapena kantua gustatzen zitzaigun, baina era berean letrak bazuen fikziorako joera bat, edo fikzionatzeko aukera asko ematen zituen, ze, bueno, narrazio txiki bat ere egin zitekeen, ez, poema horrekin, eta guk hor ikusi genuen kantuan, ba, egin zitekeela, azken afariaren olako parodia moduko bat, ez, eta horrela junginan Irudamatxo Ideia Faktoriara, Donostian dagoen, lantegi bat da, gazte batzuk egiten dute hor lan, eta guk junginan kantu honekin, eta esan genien, bueno, guk nahi dugu abesti honekin bideoklip bat nahi dugu egin. Guk hemen ikusten dugu azken afaria, baina bueno, ideia librea da eta zuek ikusi. Eta baldintza bakarra jarri genien. Eta izan baldintza zan guk ez genuela atera behar bideoan. Guk ez dugu nahi bideoklipean agertu nahi. Ze, bueno, oso ohikoa da, ez? Ba, talde batek egiten du bideoa eta bere burua irudikatzen du bideoklipean. Da, neurri baten normala da, azkenean kantu harremanatu behar dezu persona batzuekin, da persona horiek dira gero zuzenean joko dutenak, eta azkenen promoziorako da, ez. Baina, nahiko aspergarri egitez ezkigu bideoiek berez, eh? Eta, bueno, badira ere salbuespenak, ez, adibidez, jode, nahi asko gustatzen Lander Garro, ez, eta Lander Garro egiten ditu oso bideoklip politak, eta hor, musikataldeek ideak agertzen dira, baina era berean beti saiatzen da narrazio bat osatzen, edo fikziora eramaten, ez. Eta guk kasu honetan ere hori nahi genuen egin, baina are muturreago eramanez, ez? Gu agertu gabe. Eta orduan, behin baldintza hori jarrita, ideia hori bota genuen, eta gero bereik egin dute bazken afariaren bersio gaurkotuago bat, ez? Ba, eguneroko martxan, bi famili batu dira amonaren etxean, eta, bueno, horra arte, ez? Nik uste hobeto dala bidea ikustea, eta ba, Kristoren gonbidapena klikatzen badute Googleen eta bideoetan, ba, horra agertuko zaie Doniñor zen bidea. Alaxe esan zuen, alaxe I'm not afraid to die. Ienaz Milaka Vampiro Gorra, baina autoekoizpena izan da. Auto hori egin duzu. Bai, ala da, bai. Gure ibilbidean, bueno, aurretik ere horrelako esperientziatan ibili izan gera, ba, Peire Mansekin azkeneko diskoa autoekoizpenean bitik etorri izan, Deabruaken azken diskoa ere, bueno, Bonbereneekin egin genuen, baina autoekoizpenean bitik etorren, eta bueno, ba bide horretan sakondu dugu, ez? Dorin horrezen ibilbide honetan eta bueno, ba aukerak bazeuden, bestelako aukerak ere egon zitezkeen, baina bueno, ikusi dugu momentu batean ba auzala egin genuena eta egitasmo martxan jartzeko igual ba momentua zela ere ba autoekoizpen bidetik jarraitzeko eta horrela egin dugu. Banaketa aldetik nun eskuratu ahal izango dugu adibidez diska. Bai, bueno, nik uste diska adibidez bueno, guk Alta Fonte izeneko banatzailearekin ari gara lanean eta hauek adibidez ba zabaltzen elkar dendeten zabaltzen dituzte diskoak. Orduan, bueno, ba berak bere ohiko saltokira jotzeko joera duen entzuleak, ba, bere ohiko denda horretan eskatu dezake, eta hanez badago, ba, eskatu eta ikarriko diote, ez. Bestela, gure web horrian bertan, musikaze.net donin horrez web horrian dago salgai, edo bestela gure e-mailez idatzita, ba, gukelaraziko genioke oso erresa da, donin horrez dena segidan, abildua@gmail.com eta gero oso modu egokia da ere zuzenekoetan. Zuzenekoetan etorrizkero, ba, taldea zuzenean ikusi eta horretaz aparte ba, diskoa eraman dezake, ez? Eta gero, bueno, banaketa digitala ere badago, ba, Deezer o Spotify bezalako plataformatan ere badago, eta ba, gaude Bandcamp bezalako plataformetan ere, eta hor ere badago, ba, diskoa erosteko modua ere, ez? Iragan astean aurkeztu zenuten diska Bilbon, aurkezpen ekitaldiekin zuzenekoekin hasi zarete? Bai, apirilaren 12an osteguna lehen emanaldi eskainiko dugu hain zuzen ere Bilbon, kafe antzokian bertan joko dugu eta bi egun berandugu apirilaren 14an larunbata Donostian arituko gara daba kontzertu aretoan. Eta horiek dira lotuta ditugun emanaldiak eta aurrera begira ba asmoa dugu jaialdi gehiago eskaintzeko, baina bueno, oraingoz bi hauek ditugu aurkezpen bezala lotuak eta aurrera goira garriko ditugu gehiago, ez. Paco Loco ekoiz da aipatu diguzu ere Carlos Arantzegi bateri jolea, ez? Berekin hasi baitzenuen ibilbide hau beste bider lagunak ere izan dituzu. Holtza gainean adibidez zeinekin honentzara. Bai. Ba, Holtza gainean izango dira Ruben Caballero, dala Errenteriako gitar jole bat, eta berak ere ibilbide luzea osatu du, azken aldian ba, Kentzazpirekin eta Inaute Lorrietarekin ibili da, gitar jole moduan, eta bueno, ba, Donin Horrezen ere gitarra joko du eta koroak egingo ditu. Eta basu jole bezala egongo da Fernando Neira da, gaur egun Fernando, bueno, ba, maiz taldeko basu jolea da, baina Ruper Ordorikarekin ere urte asko dara matza, eta bera arituko da gurekin ere zuzenean, ez? Eta gero, ba, hori Carlos Arantzegi baterian, da nik kantatzen, eta gitarrarekin. Orduan laukote moduan arituko gara. Lehen diska izanik nola prestatu dituzue kontzertuak diote? Errepertorioko 10 kantuak aurkeztuko dituzue, gehiagora ere joanen zarete? Bai, hor daukegu gora bera txiki bat. Zer eta nola osatu repertorioa, ez? Eta, bueno, egongo da bersiorik, ez? egongo, bueno, egingo dugu bidertzenen abestiren bat egokituko dugu, baita Deabroak teliatutanen beste kantaren bat. Eta duela bi aste Ruper Rodrikaren omenezko jaialdian hartu genuen parte Bilbon, eta kanta bat egokitu genuen. Eta segurazki, ba, jendeak gusto badu eta repertorioa luzatzen nahi badu, hau da, bizen bat eskatzen bai gute, ba, hori ere joko. Hori ere joko. Orduan bai, diskoko kantu guziak, gehi, ba, biru bersio, eta gero, egongo da, beste sorpresaren bat ere, ba, igual argitaratu gabeko kanturen batez. Ba, osongi, ba, guzti honekin geratuko gara momentuz, denbora gainan baitugu, eta azken kantu bat jarriko dugu. Orain arte, ba, diska errespetatzen joan gara, lehen bai. Kantutik, ba, ez dakit lau bat entzun ditugun. Bai. Baina, eskatu diguzu, Eiauna kantua bai. Entzutea, diska, edo gure solasaldiaren bururatzeko zergatik. Bueno, ba, musikaren munduan nik sorpresa atsegin asko bat izan ditut eta beti zorionekoa sentitu naiz, ba, bidelagun onak izan ditu dalako, musikari apartak izan ditut bidelagun, orain ere bai, eta hortaz aparte, ba, literatura munduko jendearen, nik miresten duan jendearen ere laguntza jaso dut, ez? Eta bueno, Mikel, barkatu, Pello Lizarralde idazlea Zumarragakoa da, baina urteak eta urteak daramatza Iruñean bizitzen, idazlea da, nobelak idazten ditu, eta behin, ba, duela, ja, pare bat urte edo, bidali zidan letra bat, Eiauna izeneko letra, ez? Eta oso modu humilean, bidali zidan emailean, zantzen, bueno, letra hori idatzi dut, igual zuretzeko gokia izan daiteke, bakantu bat egiten badezuenekin bikain, eta ez badezu edo ez bada ez erateratzen, ba, zakarreta bota eta listo. Eta, bueno, nik esan duan bezala asko minestu dudan idazlea da, eta, ba, ilusio hundi egin zidan, ez? Eta, era berean, ba, ilusioarekin batera, ba, pixka bat ere, beldurra ere sartu zitzaidan, ze, bueno, irutzi oso letra hona dela, eta gero ezakizu oso ondo doinuarekin asmatuko dezun, eta kantuari bultzada eman baino ia kantu izorratuko ote dezun, eta zarantzasko izan dituen, da koste egin zitzaidan kanta osatzea. Baina gero oso pozik nago kantuak hartu duen airearekin, eta iruditzen zait egin handi batean berek egindako letraren gatik dela, eta iruditzen zait, ba, disko honetan dagoen harribitxi horietako badala, ez? Eta egin handi batean ba, berek egindako letraren gatik ez. Harribitxi honekin eguratuko dugu gaurkoan gure solasaldia, eta erranen dugu, Doniñorrez izenarekin Mugiro Bila diska dagoeneko eskuragarri dugula, eta Imanol, ba, plazer bat izan da, ba, zurekin itzitea. Niria, eskerrik asko. Eta daiztara arte esan bizut. Bale, mila esker. Eiauna etxeko sotora jeizten da, bere baitan argi sobera dagoenian, katu batek begiratzen dio, piano gainetik mamu baten atxepela eldu zaio atzetik, kanta bat ondu behar du, kanta bat biharamunera iristeko. Eiauna paseora doa iluntzean, auzoko telebistak pizan direnian ontzuri bat eberiratzen dio zuaitzartetik soinu gordeak eldu zaizkio bide bazterretik kanta bat ondu behar du kanta bat biharamunera izteko zutzen da goizaldera arrebaren ahotsa entzuten duenean oian aian uke mututu nahi laure I'm not afraid to